Poko mokongo, loba kamikete Kisona yeye, mwana ya bato Suka yeye, mwana ya bato Bea, mama na mimie Madonna bea, malengi na kaa Mwana kana bota, yela rende Matomba, yaka Lomingo yeye Kote langa ya tola Na lotali ya ndoto ya mame dodo Tena liza mena kwa balayo Nasala kinyo sombo kwa eza kika Komiso Tika nanyo kwa mapo na lulio Kisa katrope Kwa mizera yoyo na kuta masumwe Atake, atake kata iloge tuna na dudote abongola makanisi na ye namotema yata iloge bonde la danu moseka bala boni na bengisi ye abo iko yoka awa nalika kiyotie pasi nyoso baibika awa nalika kiyotie pasi nyoso tapale awana jika kiyotie pasi nyoso baibika awana jika kiyotie pasi nyoso tapale solo moseka wono bila malungu wakuna katika chabasi na mibali toza la kiesika moko toza la kali boso mwasi atako ya libala ikambote mata toko samba toko samba ye ai moseka nanula kio bandakala mokolo yango ya liboso makila ya zote ligani tena suki ya moto na miso na yo ya janti na zoto na yo ya nina toko samba ye c'est la force ya tailone tuna na ndote abongola makanisi na ye namotema ya tailone bonde la danu moseka bala boni na bengisi ye abo iko yoka awana lika kiyotie pasi nyoso baibika awana lika kiyotie pasi nyoso tapale awana lika kiyotie pasi nyoso baibika awana lika kiyotie pasi nyoso tapale solo moseka wolo bilanga lungwa kuna katika chabasi na mibali toza la kiesika mapa toza la kali boso mwasi atako ya libala ikambote masa toko samba ye ai moseka nanula kio madakala mokolo ya goya liboso makila ya zote likani pena suki ya moto na miso na yo ya janti na zoto na yo ya nina toko samba ye yo, anana beti mwano yo, eh mwano yo, anana beti mwano yo, eh mwano yo, anana beti mwano yo, eh mwano yo, alile. donné, c'est le monde. Mina coupé na sana m'a donné, c'est le panique maman. M'a donné, yo yo yo, c'est le monde. Ah yo yo yo, c'est le panique. Au bon colis monte mananga ma, au bon colis monte mananga, chérie. M'a donné, yo yo yo, c'est le monde. Ah yo yo yo, c'est le panique. Mokili, Bazali denge moko, wana janti, eke senye, ah yo yo yo, zere ya mune, ah yo yo yo, zere panike, kase na kusele mosika mama, toko mola na mana yo, denga nini mama ye, madone yo yo yo, zere ya mune, ah yo yo yo, zere panike, kari nasa na mokili, Basali denge moko, wana shanti, eke senye, ayo yo yo, sere ya mune, ayo yo yo, sere panike. Kase madomo sika na Brusele mama, yoko morana, kula nini mama mana yo. Madone yo yo yo, sere ya mune, ayo yo yo, sere panike. Kasi naso na mokili, Basali denge moko, wana shanti mama, eke senye, ayo yo yo, sere ya mune, ayo yo yo, sere panike. Thank you. yo.